wybuch atomowych wyrzutni. Naturą piękni i okrutni, ledwie ulegnie maturą, a już niczym Sputnik wysłani w życia kosmos skutki. Nie ma tu nawet dwóch dni, na tytony pytaj o sterek wewnętrznych chudni. Którędy, przyjaciele, tamędy, te same błędy, kłęby myśli w burdli. Szach sekund, klik ten klik, wciąż grunt i spod nóg fik mięki, znów mętli. Nieraz wymiękli w labiryncie od ich chęci i obietnic, który Bóg im oświetli, drogę przez kolorowy śmietnik. Który tu w luksusie smutnych, zmanipulowanych wychowaniem wędlin. Jedni nie na ten dek wsiedli, a przecież w każdym z nich ukryty skarb siedli. To fakt, ta bakteria na preriach DNA ma zakodowany trakt, tu projektor predyspozycji takt. Jako życiowy wektor, o którym nie powie w TV lektor, oto boski szmaragd, patrz. Kosmos to jeden wielki znak, zacznij szukać siebie, choćby tysiąc lat, a potem kasz. Bezkresie swój byt spełnieniem skromnie zaznacz. I życie odmienia się przez tajemne przypadki. Wydaną przez lunę, no, wygrywał potyczkę za potyczką.